tatuó mi piel, la que me obligó a salir de aquí. Fuiste el asfalto en mis pies, fuiste el Madrid que me tocó vivir. En el bolsillo de mi pantalón guardo el vértigo de medianoche, con los fantasmas la felicidad, con el ruido de mi ciudad. Guardo noches para echarte de menos en las líneas de mi compás. Aunque he llorado a mares, yo no buscaba a nadie. Te encontré a ti. Líneas de mi compás, tú has llegado huyendo, no regreses ni vuelvas a pensar otra noche en mí. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Pois nada, outra peza, e agora vamos a intentar falar con... Vamos a intentar falar aquí con o seu amigo e compañeiro Antonio Díaz. Antonio, que estivo, bueno, desde o seu comenzo foi o que levantou, aínda que levantan hasta os membros do xurado, el sempre fai a comunicación directa pois para Galicia no Mundo, non? Sí, Galicia en el Mundo. Galicia en el Mundo. Sí, que é un grupo de comunicación que ten varios medios de comunicación, entre eles o periódico Galicia en el Mundo. Bueno, pues eso, sempre faz tú a correspondente información para todas as persoas que están interesadas neste premio de poesía, 29 anos seguidos, e que este ano ten, bueno, pois, según teño entendido, pois, unha participación, según dixeron ali na CEA, de máis de 100 e pico personas, ou 100 e pico participacións de poemas e demais. E este ano tuvo 3, non? O xurado foi un importante, non? Sí, bueno, as persoas que compoñeron o xurado este ano son persoas realmente de alto standing, non? Estaba presidido polo presidente da Fundación Rosalía de Castro, Manxo Angueira, que todos o conocemos. Entre eles estaba Xurxo Souto, que tamén é un personaxe moi importante da música e da cultura galega, e bueno, algún máis tamén personaxes importantes. Todos os anos está composto o xurado por 5 ou 6 personas que importantes da cultura galega, ¿no? Tanto de Galicia como de aquí. E bueno, celebrou o pasado fin de semana, o pasado sábado, pois celebrou o acto de veredicto da concesión do premio, ¿no? Que o certame de poesía en lengua galega Rosalía de Castro, pois celébrase, como dixeche tú, desde aí 29 anos. En 1987 se fixo o primeiro certamen, que por certo tú tamén estabas nel. Sí, sí, estivemos, gracias. Bueno, foi participamos. Eso foi por certo, podese facer unha pequena lembranza dele. Aquilo foi un traballo ou unha un no sé, unha iluminación que tivemos. Foi tanto... un proxecto cultural. Exactamente, un proxecto que puxemos en marcha estando en Quique. Naceron, sí. Quique. A ver, este proxecto cultural saliu da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro despois de pasar un tempo un pouco compulso por certas cousas, entre eles problemas políticos que de xente que se meteu na asociación. A asociación estuvo uns cuantos anos dando bandazos, non? Entón, no ano 1986, fíxose cargo dela, bueno, fíxose cargo como presidente da xunta directiva o noso amigo Enrique Fernández Sánchez. E, bueno, entre uns cuantos, entre eles tú e eu, pois o primeiro que me atiramos foi, bueno, aquí hai que crear un proxecto cultural para que esta asociación teña futuro, ¿no? Sí, fixemos esas dúas cousas, claro, ou tres, vamos. Entón, dese proxecto cultural naceu o programa de radio Sempre en Galicia, que se emitiu o 16 de abril de 1986, o primeiro programa. Sí. E saliu a revista Lúa Nova... Esas tres cousas, exactamente. Sí, as tres cousas fundamentais eran esas. E o certamen literario. E ao redor deses tres, pois, un montón máis de actividades. E, bueno, o primeiro, pois, ao mellor non se daba moito por el, pero o feito é de que levamos xa vai 30 anos. E, bueno, síguense facendo, con moito éxito. E, no, sí. Concretamente, no certamen literario, pois, é un certamen que hoxe botamos unha ollada á hemeroteca. Os mellores poetas que hai hoy vivos e algún morto, por desgracia, de Galicia pasaron por Rosalía de Castro. Temos a prueba en Darío Xancabanas, que hoy é académico da Real Academia Galega, un dos grandes representantes da cultura galega, que foi o primeiro gañador de... Sí, precisamente con sonetos, con unos sonetos, acórdome... Cid Vergara Viñariño, que por desgracia nos deixou, Yolanda Castaño, e agora, pues bueno, cada ano van florecendo... Nomes novos que co tempo chegan a ser algo. Todas as persoas, outro día estuve botando unha ollada, todas as persoas que tiveron algún premio neste certamen, hoxe están porulando na cultura galega, son persoeiros. Son renomes. Sí, señor. Bueno, en este caso, entón, cales foron os premiados desta ocasión? Bueno, temos os nomes, non? Na edición deste ano, que, según dixexe tú, pues, rondou cerca dos 200 participantes. Bueno, hai tres que o xurado elixiu. Uh-huh. E, bueno, son no primeiro lugar, o primeiro premio leva unha rapaza que é da provincia da Coruña e que creio que está estudiando aí na universidade, pero xa ten varios premios acadados, non? Entón, chamase María Luisa Iglesias Taboada. Uh-huh. María Luisa Iglesias Taboada, da Coruña, sí. O sea, unha rapaza nova. Sí, ¿no? É unha rapaza nova, non sei, non poden contactar eu con ela aínda, pero ten varios premios xa importantes de poesía acadados, non? E no segundo premio tamén hai outra rapaza tamén da Coruña, que este é máis veterana, incluso xa ten libros editados, que se chama Rocío Leira Castro. Tamén é coñecida en... Rocío Leira Castro, que é da Coruña. É da Coruña. Non sei se Rocío tuveramos ocasión de entrevistar, me parece que me deras tía. Bueno, igual, seguimos. E o terceiro premio? E o terceiro premio hai un rapaz que este vicindo vosso amigo Xosé Lamela, que se chama Manuel do Pico Padenda. Que é de Lobios, na provincia de Ourense. Tampouco non teño moito máis datos del hasta agora, pero, bueno, esos son os tres premiados deste edición. Do Pico, o sea, Manuel do Pico, Rocío e María Luisa. Bueno, pois, felicitacións. A ver, cando teñamos entonces máis conhecimento, máis información deles, pois intentaremos falar con algún deles, e a ver se si nos son capaces de recitar alguna das pezas gañadas, non? Sí, non hai problema. Bueno, isto foi o motivo do acto, que, por certo, foi un acto que se celebrou pola tarde ali na biblioteca do Centro Cultural García Neto, que estuvo moi ben, onde Xurxo Souto nos deleitou ca súas dotes artistas, sí, o señor acordeón, bueno, falounos... Medre Omar. Sí, Medre Omar. Falounos musicalmente do seu libro Contos no Mar de Irlanda, non? Sí, señor. Historias dos mariñeiros que saíron de Galicia a xogarse polos mares do mundo adiante, non? Que tamén nos adiantou algunha cousa que... Sí, tuvo con vos unha radio tamén. Sí, aparte de eso que nos... El está en... E houve outro amigo tamén noso, que é Luciano Couselo, que ten unha exposición posta tanto en Rosalía, na sala de Rosalía, como na biblioteca no Centro Cultural... Que, bueno, eu lhes aconsello que os que lhes gusta a pintura, os amantes da pintura, que pasen a vela aquí, é importante, non? É unha pintura máis importante e preciosa. Unha... Sí, non? E a máis, Luciano Couselo é un pintor galego afincado en Barcelona desde hai moitísimos anos, pero é un pintor consolidado. A súa obra é un dos pintores que non lle fai falta xa firmar a súa obra. De feito, hai uns cuantos anos que xa non a firma. Sí. Onde, a xente que se, ve a pintura, que se dedica a pintura, cando ve un cuadro xa sabe que de quen é. Exactamente. E é real, non nos firma. Uh-huh. Firmos por detrás, como fan os grandes, como fixeron os grandes pintores. Pues... Que xa teña feito algunha exposición precisamente. Sí, xa fixera no ano 2006, fixera unha exposición en Rosalía de Castro. E, bueno, ten feito exposicións en todo Galicia, en toda España, sí, no estranxeiro. Leva vendido máis de 5.000 cuadros. É a segunda exposición que lle vin, vinale en Lugo, precisamente en Sargadelos. Sí. E a primeira que lle vin del, que me quedei abraiado dun cuadro que era unha moiñeira, se o mirabas de cerca, tiñas que fixarse. Por iso digo que as pinturas hai que miralas. Uh-huh. No, desde que punto. A máis ele utiliza varias técnicas, pinta tanto óleo como acuarela, sí. Pinta, fai moito acuarela. Uh-huh. Un pouco surrealista, e tamén tuvo unha época que facía máis realismo, non? Sí. Básase moito nos acontecimentos sociales, na vida da rúa, non? En todo eso. Sí, sí. É unha pintura para mí buenísima. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pois... Pues, falando de Xurxo Souto, tamén nos dice que se ve que quere un proxecto ou está traballando. Ah, está, sí. Estaba falando sobre o tren o Xangai. Xangai. Está falando de, bueno, dixo que tiña un presentoullo precisamente ao Concello de A Coruña e ao Concello de Barcelona. Sí. Ten un traballo aí bastante interesante que vai a poñer marxa, que ten xa máis ou menos encetado e vai no poñer en marcha, aínda que algúns son algo reticentes, pero que terá que ver co Xangai. Sí. Son historias do Xangai. Sí. Hai que lle preguntar a... Teremos que poñernos en contacto con Enrique, con Quique, porque Quique tiña encetara un traballo precisamente... Fixo un traballo precisamente que sobre... non publicou, porque como sabéis, Enrique ten, non sei, igual 500 ou 1000 poesías escritas e nunca publicou nada, nin quero publicar, sí. Non sei por qué. E ten un traballo que eu vin parte del, non o poden ver todo, moi interesante, que é sobre o Xangai, que sería un libro estupendo se se decidirá publicar, pero bueno. Porque ese Xangai, o seu nome, cando nace un tren, todos teñen nome. Sí, claro. Pero entre os viaxeiros e os conductores deses trenes son os que lles ponen o segundo nome, bautizanos de segunda. E o Xangai, que non é Xangai, senón o Xangai, sí. Pois... foi un ferroviario de Monforte de Lemos. Sí, que bueno. vive agora en Pontevedra, que se deixou isto, estudou a carreira de abogado e ten un bufete de abogados con unha filla. Posiblemente sea un dos que lle chamou Xangai, pero que ese nome tiña o nome do gallego cando chegaba aquí. Sí, cando chegaba aquí era o gallego, cando chegaba ali era o catalán. Bueno, e tiña varios nomes, pero o que máis sentou precedentes... As foi, historias que se contaban. O que máis precedentes sentou foi precisamente o nome de Xangai. Pero, quizáis, ao mellor todos os nosos ouvintes ou todos aqueles que estén interesados en contarnos algunha historia, que nos la manden, ou ven aquí a Galegos Novais en Radio Samboy, ou ven ali en Sempre en Galicia, que sí. Nos recollerémolas, escribirémolas, daremoslela sí, a Xurxo para ver Xurxo que eu teño unha que me pasou no ano sí, bueno, 70 e pouco. Sí. 70 e pouco, sí, que vin unha boda aquí a Barcelona, eu estaba vivía entonces en San Sebastián, e traballaba e vin unha boda dunha irmá aquí a Barcelona e vin de Guipúzcoa, da provincia de Guipúzcoa a Barcelona, e despois fun a Galicia e volvín a Barcelona. Uh-huh. nun viaxe da ida a Galicia boteime 3 días no Xangai. Averiouse, pasounos o tren do día seguinte e nos agardando por ali, non? Agardando o tren. Sí. Bueno, pois, e dormindo porque daquela non che non é como agora, vou a Varea, xa poncho un hotel e devolvenche o diñeiro, daquela nada, daquela deronnos uns bocadiños o máis que nos deron. Bueno, pois escribirémola. Escribiremos esa todos os nosos ointes, tomen nota. Aquí, ou ven no noso blog, ou ven no Facebook, a ver si somos capaces de recoller todas esas cousas que seguro que serán interesantísimas, posto que Xurxo ten un traballo, ou polo menos ten un proxecto interesantísimo. Xurxo, é posible que pronto vexamos en Cornellá outra vez, porque gustou tanto que o Concello de Cornellá está bastante interesado en traelo. Pois, a ver si desta vez cando veña trae o libro, porque desta ocasión non sei que pasou, pero o libro non chegou. E o Concello de Cornellá, como sabedes, é un concello que cumple. Que se interesa por a cultura, moito. Rebatémola con Anxo Oliveira. E interésase moito por a cultura. Tamén cando veo a primeira vez aí a Rosalía, me gostou o espectáculo, e o ano seguinte foi un pregoeiro do Día da Dona. Da Dona, sí. Pois moi ben, poñemos un bocadinho de música e... Antes vamos ir cun os consellos. Vale, pois, imos cos consellos. Consellos.